Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Araf suresinin 164. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesinde Musa aleyhissalatu vesselama iman eden insanları üç gruba ayırıyor. Bir, gerçekten Tevrat'ın emirlerini tutan, onun yasaklarına riayet eden ve insanların da Müslüman olması için gayret gösteren insanlar var. Onları anlatıyor. Bir de Allah kelamına karşı duran, onu yalanlayan, onu inkar eden insanlar var. Bu ikisinin mücadelesi devam ederken gerçek mücahit Müslümanlara yönelip de ya bu adamlarla ne uğraşıp duruyorsunuz? Allah nasıl olsa onları ya bu dünyada helak edecek, helak etmezse bile ahirette zaten azap edecek. Bunlarla niye uğraşıp duruyorsunuz diyen neme lazımcılar var. Onlardan bahsediyor Rabbimiz bize. Ve iz qalet ümmetun minhum lima ta'izuna kavmen illahu muhlikuhum ev muazibuhum azaben şediden. Kalu maziraten ila rabbikum وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ayet-i kerimesiyle neme lazımcılar diyorlar ki niçin şu topluluğa siz vaaz-ı nasihatte bulunuyorsunuz? Allah onları zaten helak edecek veya azap edecek. Çok şiddetli bir şekilde azap edecek diyorlar. O inkarcılara vaaz-ı nasihatte bulunan mücahit Müslümanlar da diyorlar ki Rabbinizin katına vardığımızda mazeretimiz olmasın diye. Yani ya Rabbi görevimizi yaptık biz deyip de mazeret ileri sürmeye kalkmayalım için biz görevimizi yapıyoruz diyorlar. Muhterem seyirciler, o gün bu üç tür insan olduğu gibi bugün yine aynı üç tür insan olmaya devam ediyor. Bundan sonra gelecek zamanlarda da olacak. 500 yıl sonra bu ayeti kerimeler yine okunmaya devam edecek dünyanın ömrü oldukça. O dönemde inkarcılara karşı İslam'ı anlatmaya çalışan vaaz-ı nasihatte bulunanlar, inkarcılar ve bir de ya bu inkarcılara niye öyle vaaz-ı nasihatte bulunuyorsunuz? Bırakın kendi haline adamlar. Cehennemde yanacakmış, yansınlar diyen neme lazımcılar da olacaklardır. Biz birincilerin arasında olalım. Yani Allah'ın kitabına iman eden, ona göre yaşayan yeterli değil. Cehenneme doğru koşan insanları da gönüllerinden yakalayarak cehenneme düşmesini engellemeye çalışanlardan olalım. Üniversite öğrencilerine yaptığım sohbetlerde bunu anlatırken delikanlının bir tanesi dedi ki hocam ben okulda ikinci sınıfta beraber olduğum, beraber gezdiğim, tozduğum, çok sevdiğim bir arkadaşım var ama o da benim inandıklarıma inanmıyor. Beraber geziyoruz, seviyoruz birbirimizi ama benim inandığım şeylere inanmıyor. Bir gün yanacaksın dediğimde bana dedi ki yanma özgürlüğüm olsun. Ölünce sen cennete git, ben de cehenneme gideyim. Benim de yanma özgürlüğüm olsun. Bu dünyada dost kalalım dedi diyor. Ona de ki dedim, bir gün okulun dershaneden çıktık, fakültemizden de dışarı çıktık. Okulun bahçesinde 20 yaşında bir delikanlının üzerine benzin döktüğünü, eline kibriti alıp yakacağım diye bağırdığını gördük. Ne yaparsın? O arkadaş şunu diyebilir mi? Sen liseyi bitirmişsin. Üniversiteyi kazanacak kadar akla sahipsin. 20 yaşındasın. Buyur. Demokratik, laik, hür bir dünyada yaşıyoruz. Kendini yak diyebilir miymiş o? Diyemez. Bütün öğrenciler toplanırlar. Yanan bir yürekle yapma, kendini yakma diye bağırırlar. Bir tarafta polis, öbür tarafta itfaiye, ona yalvarmaya başlarlar. Ve yalvarırken de yürekten yalvarırlar. Bir can yanmasın diye. Ve sonunda da başarılırlar. Çoğunlukla başarılır. Yaksaydı ne olurdu? 5 dakika acı çeker ve ölürdü. Ama imansız bir şekilde bu dünyadan giden bir adamın azabı 5 dakika, 5 saat, 5 sene, 5 asır değil. Sonu gelmez senelerce yanmak vardır. O kendini yakmak isteyen delikanlıya yalvardığımızın 100 katı değil, 1000 katı değil, 1 milyon katı değil, 1 milyar trilyon katrilyon kere yalvarsak yine de azdır. Nuh aleyhisselam 950 yıl o insanlara gelin yapmayın kendinizi cehenneme atmayın, bu teni cehennemde yakmayın diye yalvarmıştır. Neme lazımcılarsa merhamet taşımayan insanlar. Kafire merhamet taşımıyor. Mümin kafire karşı merhametle dop doludur. Yani şu anda Türk insanı, Müslüman insanlar Avrupalı insanın tamamına, Amerikalı insanın tamamına, İngiliz insanının tamamına merhametle dop doludurlar. Bu tenler yanmamalıdır, bu canlar yanmamalıdır. Bu yüreğe, yüreği yaratanın imanı girmelidir. Ve bu teni ve bu canı ve bu toplumu yaradan Allah'ın kelamı yönetmelidir diye yalvarmalıdırlar. Peki Rabbim hemen 165. ayet-i kerimede Rabbim diyor ki o kendisilerine verilen nasihati unutanlar, onlar unuttular o nasihati, bunun üzerine İman edenleri, iyilikle iyilikleri emreden, kötülüklerden alıkoyanları biz kurtardık, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama zulmedenleri ise çok kötü bir azab ile cezalandırdık, diyor Allah Celle Celaluhu. Fasıklıkları sebebiyle, ısyanları sebebiyle onları cezalandırdık, diyor. İslam'ı tebliğ eden ve o yolda mücadele ve mücahede yapan insanları kurtardığını, inkar ve isyanda devam edenleri cezalandırdığını haber veriyor Rabbimiz. Neme lazımcılar hakkında hiçbir şey söylemiyor bu ayet-i kerime. Tefsircilerimiz diyor ki, onların adı değmez olduğundan Allah Celle Celaluhu de bahsetmemiş diyorlar. Neme lazımcılar biraz daha ileri gittiler bugünlerde. Kafirlerin yanında yer alarak Müslümana bile tavır alma durumuna düşüveriyorlar. Onlara da merhamet etmemiz gerekiyor. Onlara da acımamız gerekiyor. Hocam biz kendimize acımayacak. Kendimize acımamızın yolu da zaten başkalarına acımaktan geçer. Karıncaya acıyıp onu boğulmaktan kurtaran adam kendisinin cehennemde boğulmasını engellemiş olur. Aslında kendisine acımış olur. Bir köpeğin susuzluğunu gideren bir insan aslında kendi cehennemindeki ateşin üstüne su dökmüş olur. Bir bağrı yanığın ciğerinin susuzluğunu gideren bir adam kendisine cennetten içecek sular hazırlamış olur. Kim ne yaparsa kendine yapar. İyilik yaparsa kendisine yapar, kötülük yaparsa da kendisine yapar. Felemma atev amma nuhu anhu kulna lehum kunu qiradeten hasiin. O yasaklandıkları şeyi çiğneyenler, haddi aşanlar, yasaklanan şeyleri yapanlar, onlara dedik ki biz buyurun alçalmış, aşağılanmış maymuna dönüşüverin dedik. Tarihte Beni İsrail'den bir kısım inkarcı ve isyancıların maymuna dönüştürüldüğü konusunda açık seçik ayet-i kerimeler var. Ama tefsircilerimiz arasındaki ihtilaf şurada. Ten olarak da mı dönüştürüldüler yoksa yapı itibarıyla mı dönüştürüldüler? Yani taklitçi bir millet mi oldular yoksa gerçekten şekil itibariyle de maymuna dönüştürüldüler mi? Tefsircilerimizin çoğunluğu şekil itibariyle de maymuna dönüştürüldüler. Çünkü öbür türlü kendilerine bunun ceza olduğunun farkına varamazlardı. Hatta bir kısım tefsircilerimiz der ki şekil olarak maymuna dönüştürüldüler ama akıl olarak dönüştürülmediler. Ki kendilerinin bir zaman insan olduğunu sonra maymuna dönüştürüldüklerinin farkında olsunlar da bu işin ceza olduğunun ağırlığını hissetsinler diye akıllı insan aklı ama yapı itibariyle maymuna dönüştürüldüklerini Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinden işareten ve delaleten anladıklarını bize tefsircilerimiz açıklayıvermişler. Fakat çoğunluk şekil itibariyle maymuna dönüştürüldüğü konusunda ittifak halindeler. Bazıları, müfessirlerimizin bazıları yok ya, yani anlayış itibariyle yani taklitçi bir millet oldular anlamında da mana vermişler ama o zaman bunun ceza olduğunu onlar farkına varamayabilirler. İnsanlar maymundan türediler diyenin de bir Yahudi ilim adamı olduğunu söylüyorlar. Yani insanların aslı maymundu diyen adam da Yahudiymiş. O adam bir şeyler biliyor. İlim aleminden bulgulara dayanarak insan-maymun ilişkisi hakkında bazı tarihi kalıntılar ve buluntulardan hareketle bir şeyler söylüyordur ama işi tersinden anlıyor veya anlamazlıktan geliyor. İnsan maymundan değil, insanlardan bir kısmı, Yahudilerden bir kısmının maymuna dönüştürüldüğünü Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Eğer bir kalıntı ve buluntu bulunacak olursa buna işaret etmiş olabilir. Yoksa onun dediği gibi tersine değil. Çünkü insanlık ailesinin tamamı kendisinin Hazreti Adem'den geldiğine inandığı gibi Kur'an'da, İncil'de, Zebur'da, Tevrat'ta insanlığın Hazreti Adem'den türediği. Hem nakli ilimler, hem akli ilimler, hem de arkeolojik buluntular insandan türediğimize işaret etmekte, delalet etmektedir. Ve iz teezzene rabbüke leyeb'atenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesûmühüm sü'el azâbi. İnne rabbeke leserî'ul ikâbi ve innehu leğafurur rahîm. Rabbin şöylece bir ilanda bulunuyor. Allah Celle Celaluhu ilanda bulunuyor, bakınız. Bütün insanlığa ilandır bu. Ey dünyalılar, ey insanlar. Bu yaptıkları sebebiyle, bu Beni İsrail'e, İsrail oğullarına kıyamete kadar onlara acı çektirecek bir topluluğu mutlaka göndereceğim. Şimdi Arapça bilen dinleyicilerim işin farkındalar. Leyeb'atenne. Lam muhakkak manasına, kesinlikle manasına geldiği gibi kelimenin sonundaki leyeb'atenne, oradaki iki nun da aynen. Kesinlikle ve muhakkak, hiç şüphesiz senin Rabbin kıyamete kadar bunlara azap edecek bir topluluğu gönderecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbin azabı çok şiddetlidir ve o aynı zamanda mağfiret sahibidir ve de rahmet sahibi. O Rabb-i gafurdur, yani günahları örtendir, rahimdir, merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet bu. A'raf suresinin 167. ayeti kerimesi. Beni İsrail bu hali üzere devam ettiği sürece kıyamete kadar onlara acı çektirecek bir milleti Rabbim devamlı göndereceğini ifade ediyor. Peki, isterseniz bugün Yahudi tarihini bir okuyuveriniz. 2000 yıldır dünyada devletsiz dolaşan tek millet. Başka yok. Devletleri yok. Ve hep sürgündeler. Ve hep topluca yok edilmişler. Milattan önce, milattan sonra birkaç defa ve en son olarak Hitler tarafı, Almanlar tarafından, Almanlar diyelim buna, Hitler de demeyelim, Almanlar tarafından. Çünkü her Alman diyor ki içimizde Hitler var. Hatta bunu meclis başkanı, Almanya'nın meclis başkanı söyledi, o gün istifa ettirdiler bundan birkaç sene önce. Bütün Almanların içerisinde bir Hitler yatar demişti. O gün de istifa etmişti meclis başkanlığından. 1940-45 yılları arasında o güne kadar görülmedik bir azabı yine tatmış oldular. Peki Müslüman olanlar, ha onlar ayrılıyor. Şimdi burada ırka yönelik değil, ırkın yapmış olduğu kötülükler sebebiyle bu acılar çekiliyor. Yoksa sevgili peygamberimiz zamanında iman etmiş Yahudiler var, iman etmiş Hristiyanlar var. Ondan sonraki zamanlarda toplu halde iman etmiş Yahudiler, toplu halde iman etmiş Hristiyanlar var. Hocam Hristiyanlar var da pek Yahudi yok. Peki bunların nüfusu az olduğundan duymuyorsunuz. Hani daha yakın zamanda Müslüman olan Muhammed Esed, dünya çapında İslam'ı tanıtan eserleriyle meşhur olan bir insan, Almanya, Avusturya Yahudisi ve de aynı zamanda bir gazeteciyken Müslüman oldu ve en az 50-60 yıl İslam'ı batıda en iyi şekliyle savunmaya yönelen bir insan. İstanbul şehrinde bile geçenlerde bir hanım bana telefon ediyor. Anam Yahudi, babam Yahudi ve ben Müslümanım. Ve ben Müslüman oldum diyor. Kaç yıldır da İslam'ı yaşamaya çalışıyor. Bir fetva soruyor. Şunu yaparsam faiz mi diye. Faizden sakınır hale gelmiş. Annesi Yahudi, babası Yahudi bir hanımefendi. Her dönemde insanlar Müslüman olmaya devam ediyorlar. Peki Yahudi'yi fazla duymuyoruz. Fazla değiller. Dünyanın tamamını toplasanız 10 milyon yapmıyor. en eski millet olmalarına rağmen, eğer kötülük yapmamış olsalar, bağlı oldukları milletlere ihanet etmemiş olsalardı, şimdi nüfusları Çin'in kadar fazla olması gerekirken, her dönemde kendi nüfuslarını kırdırmışlar. Şu anda İsrail devlet başkanlarının, yöneticilerinin de yaptığı bu. Bunu bazı İsrailli tarihçiler, bazı aklı başında adamlar diyorlar ki, Filistin'e attığımız her bomba ileride çocuklarımızın üzerine yağacak. Tarihimiz bizim böyle geçmiş. Gelin çocuklarınızı acıyın ve bu bombaları atmayın diyen tarihçileri ve de bazı düşünürleri bunu yazıyorlar, insanlara da duyuruyorlar. Ama insanın gözü körelirmiş bazen. Kin gelince din elden gidermiş ve insan ne yaptığını görmez olur. Yaptıklarını da güzel görmeye başlarmış. Ve yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Yaptıklarının çok güzel olduğunu görürlermiş onlar. Bir kısım insanlar kötülük yaparken. Bu A'raf suresinin 167. ayeti kerimesini hatırımızda tutalım. Aynı kötülükleri yapanlar, Allah'ı inkar eden, Allah'ın ayetlerini yalanlayan, peygamberine ihanet eden bu insanlar, bu yaptıklarına devam ettikleri sürece kıyamet gününe kadar diyor, Allah onlara acı çektirecek bir milleti devamlı göndereceğini ifade ediveriyor. Onun için siz ayağınıza taş takılsa ve düşseniz ve bir tarafınız acısa şunu bilin. Acaba birinin ayağına bin köstek mi oldum? Onun kefareti mi diye düşünelim. Ve yapmamaya çalışalım. Yani bu bize ders olsun. Ayağımız ağrısa, dişimiz sızlasa acaba bir başkasının malını mı çiğnedim ben? Bir daha çiğnemeyeyim diye karar alalım. Öyle olmayabilir. Çok dürüst hayat yaşayabilirsiniz ama her ağrımız, her sızımız, her belamız bizim düzelmemize, doğru yolda devam etmemize, devam ediyorsak biraz daha süratli gitmemize yardımcı olarak görmeye çalışalım. Ve kattanahum fil ardı ümemen minhumus salihun ve minhum dune zalik ve belevnahum bil hasenati ve seyyiati leallehum yarciun. Onları yeryüzünde ümmetlere ayırdık, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı gerçekten salih insanlardı. Yani iyi şeyler yapıyorlar, iyi şeyler düşünüyorlar ve çevrelerine iyilikler yapıyorlardı. Ve bir kısmı da tam tersiydiler. Salih değil, talih idiler. Yani kötü şeyler yapıyorlar, arada bozgunculuklar meydana getiriyorlardı. Ve biz o topluluğu iyiliklerle de imtihan ettik, kötülüklerle de imtihan ettik ki geri dönsünler diye. Yani İslam'a dönüş yapsınlar diye. İyilikler verince de biz bunun imtihan olduğunu bilelim. Vücutumuz sıhhatli, havayı tertemiz alıyoruz, ciğerlerimiz bayram ediyor, aldığımız kuru ekmek ağzımızda tatlanıyor ve Allah soframıza envai çeşit nimetleri sunmuşsa bilelim ki imtihandır bunlar. Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu her şey bize nimettir. Onlar bizim imtihan sorularımızdır. Güneş imtihan sorumuzdur. Ay imtihan sorumuzdur. Yeryüzü dershanedir ve 6 milyar insan imtihan salonuna alınmıştır ve hepsi tuttuğu, tattığı, duyduğu, gördüğü, kokladığı, tattığı her şeyin imtihan sorusu olduğunu bilmelidir. Onun için hadis-i şeriflerde sevgili peygamberimiz zenginlerin hesabının daha uzun süreceğini ifade eder. Çünkü onlar imtihan sorularının daha çoğunu almışlardır. Peki zenginlikten korkalım mı? Yok. Rabbim ayet-i kerimesinde diyor ya, onları biz iyiliklerle de imtihan ettik, kötülüklerle de imtihan ettik. Yani dünya nimetlerinin her çeşidini vermiş, mümin bunların imtihan sorusu olduğunu biliyor ve sorularının cevabını hakkıyla vermeye çalışıyor. Malı bol vermişse zekatı ve sadakasıyla imtihan sorularını karşılamış oluyor. Sıhhatini veren Allah Celle Celaluhu'ya kıyam, ruku ve secde ile şükrünü yerine getirmiş oluyor. Peki bunları vermedi Rabbim, yine o kapıdan ayrılmıyor bir mümin. Ben fakir halimde de zengin halimde de senin dışında başka kapıya gidemem. Çünkü başka kapılar insanların kapısıdır der. Çünkü başka kapılara gidenleri Allah Celle Celaluhu yine bu Araf suresinin devam eden ayet-i kerimelerinde köpek kelimesiyle ifade ediyor. Köpekleşen insanlardan bahsediveriyor Allah Celle Celaluhu. Zaten Kur'an'da birkaç defa tekrarlar. Ulaike kel en'ami belhum adal. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Fehalefe min ba'dihim halfun verisul kitabe ye'khudu arada hadel edna ve yekuluna seyuferu lena. Ondan sonra bir topluluk geliyor. Onların kötü bir takipçisi. Kitaba varisler, Tevrat ellerinde ama Tevrat'a değil gözlerini dünya nimetlerine çeviriyorlar. Dünya nimetlerini elde etmeye çalışıyorlar. Yahu etmeyi eylemeyin. Bunlar sizin yükünüz. Haram yollardan bunları kazanmayınız denildiğinde Allah bizi affeder diyorlar. Muhterem seyirciler, aynen bizim söylediklerimiz değil mi? Ya yapmayın, bu günahları işlemeyin, bu isyanın içerisine girmeyin. Allah kerim deyivermiyor muyuz? Aynısını söylüyoruz. Tekrar dünyalıklarla karşılaşıverdiklerinde haramdanmış, halaldanmış hiç dinlemezler. Yine onu alıverirler diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki daha önce o Kur'an'ı, o şey Tevrat'ı okurken o Tevrat'taki ayetlerle onlar söz vermişlerdi. Haram yememeye, halallarla yaşamaya, iman etmekle Tevrat'a o sözü vermişlerdi ama sözlerinden dönüverdiler. Allah'tan başka ilah olmayacağını söylediler ama Allah'tan başka ilahlar ediniverdiler. Rabbim diyor ki وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dünya hayatından ahiret hayatı daha hayırlıdır. Kime? Allah'tan sakınan kişilere. Onun rızasını yitiririm endişesini taşıyan kişilere ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Rabbimize olan imanımızı, kitabımıza olan imanımızı, Efendimiz'e olan imanımızı, ahirete olan imanımızı sımsıkı tutacağız. Nasıl? Canımızı korumaktan daha fazla imanımızı korumaya yöneleceğiz. Bu bizi iki dünyada da aziz eyleyecektir. Onu yapabilmek için de Allah'ın kelamı olan ayetleri bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Onun için Araf suresinin tefsirine devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.